trainer's hound. So delicious. Widespread Panic ze studyjnej płyty, a na niej długie nagrania, które potem na koncertach stają się jeszcze dłuższe. Program trzeci Polskiego Radia, audycja muzyczna Dym na Wodzie. Jak powiedziałem, w pierwszej godzinie mamy tej nocy dwa powody, aby posłuchać zespołu Marillion. Pierwszym powodem są urodziny gitarzysty. Listopada 1959 roku urodził się Steve Rothery, gitarzysta zespołu Marillion, ma także na koncie płyty solowe. A drugi powód, aby słuchać dziś grupy Marillion, to wznowienie płyty This Strange Engine. To 34 nagrania z koncertowymi bonusami, a takim głównym koncertowym dodatkiem jest w całości amerykański występ z 1997 roku. Fragmentów tego występu teraz posłuchamy. Oto koncertowy Marillion z 97 roku. I'm the man of a thousand faces, a little piece of me in every part I take. I hope to take for a thousand races, a different point of view in every speech I make. Cut me a piece of my divided soul. Cry me a river, call it rock and roll. Give me an attitude and watch me make it light. Pass me a microphone, I need to testify. Will I speak to machines with the voice of humanity? Speak to the wise with the voice. Speak to the present and the past and future tense. I speak to a slave with the voice of obedience. I'm a man of a thousand ages. You see my face in the skirts of the Parthenon. You hear my song in the Babel of Babylon. I'm a man of a thousand riches. Be my guest at the feast of Satyricon. Or Latem 1997 roku zespół Marillion wystąpił w Grand Rapids w Stanach Zjednoczonych. Występ został zarejestrowany i wydany teraz jako znakomity bonus do nowego wydania albumu This Strange Engine. Minęły prawie 2 godziny, moja opinia się nie zmieniła. Z tych wszystkich wydanych w ciągu ostatnich kilku tygodni reedycji najbardziej pociągająca dla mnie pozostaje ta płyta sprzed lat zespołu Porcupine Tree, Fear of a Blank Planet. Oto najważniejsze nagranie z tego wydawnictwa. Good impression. as they broke on the shoreline. I could see you, but I couldn't hear you. You were holding your head in the breeze, turning away from me in this moment. You were stolen. Myślę sobie, że to brzmi znakomicie o każdej porze dnia i nocy. Porcupine Tree, utwór Anesthetize, jeden z najważniejszych w historii tej grupy. Album Fear of a Blank Planet został zremasterowany z bonusami. One są głównie natury koncertowej. Główną taką atrakcją jest niemiecki koncert z roku 2006. Posłuchajmy fragmentu. To był kiedyś fantastyczny zespół Porcupine Tree na koncercie w Saarbrücken w 2006 roku. Ostatnia płyta Dymu na wodzie także jest reedycją z okazji dziesięciolecia płyty Finka Hard Believer. Wytwórnia Ninja Tune opublikowała wydanie specjalne tego tytułu na trzech winylach: oryginalny album po remasteringu oraz wersje specjalne pochodzących z niego kompozycji znane jako Denmark Street Session. Thank you. Think w takich ascetycznych wersjach nagrań z albumu Hard Believer kończy nasze spotkanie. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy. Paper seems so permanent. Every line of every letter that I never sent. And in the cold light of all the nights we spent, pen on paper seems to fit. Face to face, it seems so hard to find the hindsight or the courage not to change your mind. In the afterglow, before we leave behind, pen on paper seems. Permanence, the permanence, the permanence of it, the green and the blue. You've seen me through these trials. Pen on paper seems so definite. Every innocent simplicity is intricate. In your hands, it's hard to forget, yeah. And on paper seems to fit. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.